Radio 1. 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de pleegouders van het mishandelde meisje van 10 uit Vlaardingen in december nog liefdevol en zorgzaam genoemd, ondanks twijfels over hun geschiktheid. Dat blijkt uit een rechtszaak die toen diende en waar de Telegraaf over schrijft. De Raad adviseerde dat het meisje bij de pleegouders bleef wonen omdat ze het daar fijn zou hebben en haar gedrag zich goed zou ontwikkelen. De pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat nog eens 4 gijzelaars die in de Gazastrook werden vastgehouden door Hamas zijn overleden. Het gaat om 3 mannen van boven de 80 en 1 jongere man. Hamas zou nog zo'n 130 mensen vasthouden. Hoeveel van hen nog in leven zijn, is onbekend. Frankrijk verdenkt Rusland van het neerzetten van doodskisten bij de Eiffeltoren. 3 mannen uit Bulgarije, Duitsland en Oekraïne zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht 5 lege kisten te hebben geplaatst, met daarop opschriften als Franse soldaten uit Oekraïne. Volgens Franse inlichtingendiensten werden ze aangestuurd door Rusland. Thomas Akda krijgt dit jaar de Lennart Nijg-prijs voor beste tekstdichter. De 57-jarige zanger ontving de onderscheiding bij de jaarlijkse uitreiking van de Buma Awards. Volgens de jury beschikt Akda over het vermogen om herkenbaar menselijke emoties te verwoorden, laverend tussen kleinkunst en popmuziek. Akda is vooral bekend van het duo Akda en de Munnik. Bij de Buma Awards wordt ook ieder jaar de Lifetime Achievement Award uitgereikt. Die ging dit jaar naar de Nederlandse metalband Within Temptation. Het weer, vannacht bewolkt met af en toe wat lichte regen. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt, met vooral in de noordelijke helft soms regen. In de namiddag en avond trekken er forse buien over het land. Voor de buien uit kan het 18 tot 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ik heet Harmen en dat is mijn enige label. Rondom rouw bestaat geen goed of fout. Waarom doen we dan wel alsof? Na haar dood ben ik in een soort tweede puberteit gekomen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is helaas schering en inslag in de gay scene. Winnen gaat niet over genezing, over in leven blijven, maar over het vermogen je te kunnen overgeven aan een ziekte, aan de dood. Dit is de uitslag van Harmen van Liemt, regisseur, acteur, schrijver. Zijn debuutroman is net verschenen en het heet Lentekind. Een verhaal over een jongen op weg naar volwassenheid. En onderweg verliest hij zijn zus, zijn onbevangenheid, zijn zorgeloosheid, zijn richting. En wat blijft is de liefde voor die zus, zijn liefde voor het leven, zijn oneindig grote fantasie en de moed om die ene zoektocht aan te gaan, om te worden wie je al die tijd al was. Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Harmen, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Nou, zet ik eventjes in een paar zinnen je debuutroman neer. Ja. Is altijd best eng, vind ik. Goed gedaan, hoor. Ja? Ja? Kun je erin vinden? Zeker, zeker. Ik vind het stukje over moed ook wel mooi. Het lastige is natuurlijk altijd bij een roman, en dat zou je ook wel veel gemerkt hebben als je een interview hierover geeft, dat het eigenlijk altijd over de vraag gaat: gaat dit over jou? Ja. Ja. Hoe ga je daar zelf mee om, met die vraag? Ja, ik vind dat soms wel lastig. Want soms denk ik, waarom is dat altijd zo belangrijk? Ja. En vaak als je dat al zegt, dan denken mensen, oh, misschien is er dus iets wat je spannend of eng vindt. En dat is dan weer interessant om daarop door te vragen. Ja, nee, ik probeer gewoon zo eerlijk mogelijk antwoord te geven. En soms als ik denk, ik wil het ook gewoon over het boek hebben, dan probeer ik dat aan te geven. Wat mis ik in deze omschrijving van je boek? Niet zoveel? Nee. Nee. Qua thema's? Spiritualiteit? Misschien. Ja, maar weet je wat het moeilijke is aan dit boek? Het is, of moeilijk, wat ook het leuke aan het boek is, er zitten heel veel thema's in één verhaal. En juist die complexiteit daarvan en ook de schoonheid daarvan. Het is ook wel leuk dat je dat niet in één zin kan beantwoorden waar dat boek dan over gaat, omdat er zoveel thema's naast elkaar bestaan. En dat is ook waar misschien dat verhaal over gaat. Er is niet één antwoord op die vraag. En daarom vind ik het ook wel interessant en leuk om soms te horen hoe mensen het boek beschrijven. Misschien zegt de een wel, het gaat over een zieke zus, de ander over, het gaat over, wat jij al zei, de zoektocht naar de persoon die je altijd al bent geweest. Dus in die zin heb ik ook wel respect voor dat mensen het allemaal op een andere manier beschrijven. Het zegt meer over mijzelf dan, wat ik erin lees. Ja, en denk, ja, dat is de kracht van een boek lezen of kunst. Wat doet dat met jou? En van die verschillende thema's die in het boek naar voren komen, welk thema vond je het makkelijkst om over te schrijven en welke het moeilijkst? Ik vond het, ja, ik denk toch het makkelijkste delen die ik heel intensief heb meegemaakt. Over Lara, de zus van Woody in het boek. Ik bedoel niet makkelijk in de zin dat het heel emotieloos was voor me. Dat helemaal niet. Maar dat is iets wat ik zo levendig allemaal heb ervaren en heb onthouden. Het is in zo'n de ziekte van mijn zus, wat dus nog geïnspireerd op zit dat ook in mijn boek. Waarom dat wat makkelijker voor mij was om te schrijven, omdat je dat pas als je tot schrijven komt, dan moet je iets, denk ik, al wel voor jezelf al op een bepaalde manier hebben afgerond om daarover te kunnen schrijven. Dus dat ging me, ondanks wat emoties, best wel goed af. Wat ik moeilijker vond, ja, ik denk de delen van Woody's jeugd en ook de dingen die niet zijn gebeurd in mijn leven. Dus juist de fictie. De fictie is dingen. Moeilijker, ja, zeker. Wat maakt dat moeilijker? Nou ja, omdat je iets opschrijft wat niet is gebeurd. Ja, dus hoe zorg je ervoor dat het geloofwaardig blijft? Hoe zorg je ervoor dat het herkenbaar alsnog blijft? Door die uitdaging vond ik dat natuurlijk ook ontzettend. Heb ik heel veel plezier uitgehaald. Ja, ik vond ook de stukken over die in het boek die over toneel gaan. Woody gaat op een gegeven moment heeft die les met van een toneelleraar. En dat vond ik heel leuk om op te schrijven, omdat dat gaat, ja, dan heeft hij 1-op-1 privéles. Omdat hij heel graag aangenomen wil worden op de acteursopleiding. Daar kon ik wel mijn visie op wat voor mij acteren betekent. Want ik heb daar als regisseur in spe ook wel een blik op of een mening over. En dat vond ik heel leuk om te stoppen in een jongen die heel graag acteur wil worden. En een docent, dus ja, en dat was ook allemaal niet echt in mijn leven gebeurd. En die visie op acteren, hoe zou je die omschrijven? Nou, dat je het ten eerste ook een ambacht is. Iedereen heeft hier een andere mening over. Er zullen andere mensen uit het theatervak die jullie dit horen en denken, oh, daar ben ik niet mee eens. Prima. ja, ik denk toch het representeren van het menselijk gedrag zo natuurgetrouw mogelijk. En dat is verdomd moeilijk, want het gaat over hoe kijkt de mens, hoe doet de mens en wat zijn. Dus dat moet je doen. Dat is wat voor mij acteren of theater over gaat. En tegelijkertijd zit er een ambacht achter. Hoe kom je daar? En dat is heel technisch benaderd. Wat zijn denkstappen die je als personage moet hebben om daar te komen? Dus ja, voor mij gaat theater over het weergeven van het menselijk gedrag op de meest echt mogelijke manier. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je acteerachtergrond en je regieachtergrond, dat helpt bij het creëren van een personage. Absoluut. Ik had nooit dit boek kunnen schrijven zonder helemaal niet zonder de opleiding regie die ik doe op de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Mijn werk gaat totaal over het ontwikkelen van een verhaal, spanningsbogen, climax, anticlimax, conflict. Dat is eigenlijk wat je in theater doet, maar wat je vaak in heel veel kunst hebt. Mm-hmm. Alleen deze vorm, dit verhaal heeft de vorm van een boek gekregen. Ja, en Woody, je noemde hem al, maar zet hem eventjes neer voor ons. Van wie is Woody in jouw boek? Nou, Woody groeit op als jongste in een heel liefdevol gezin. Hij heeft een oudere broer en een zus. De zus is de middelste, Lara, en Ben is zijn broer. En hij groeit op in een heel liefdevol gezin. Is heel vrij als kind. Naarmate Woody ouder wordt, wordt hij zich steeds meer bewust van dat die vrijheid waarin hij verkeert, dat misschien best wel gek is. Zijn vrijheid zit er heel erg in verkleden. Het heeft iets feminiens misschien. Dus hoe ouder hij wordt, hoe bewuster hij wordt van zijn anders zijn. En dat maakt dat hij worstelt. Maar tegelijkertijd ook, ja, net als andere puber en jongvolwassen uiteindelijk, ook het leven probeert te vieren. Dat is een grillige jongen, zou ik zeggen. Hij is niet altijd heilig, vond ik ook belangrijk. Ja, hoe heb jij hem gelezen? Als iemand die zoekend is, maar wel een soort van vertrouwen heeft in de goede afloop. Ja, dat denk ik ook. Er zit wel een soort van optimisme onder. Zeker. En ik denk wat Woody ook, dat hij zich altijd, wat hij meemaakt, dat hij zich dat altijd vergelijkt met wat de maatschappij of zijn omgeving daarvan vindt. Ik denk dat we dat allemaal natuurlijk op een bepaalde manier doen. Mm-hmm. En hij spiegelt zichzelf, continu wordt gespiegeld door zijn omgeving. En soms dan steekt hij een dikke vette middelvinger daarna op. En soms trekt hij zich heel erg aan. En ik denk dat die zoektocht van waar zit die vrijheid hem in? Zit dat hem in dat ik dat bij mezelf, binnen mezelf moet vinden? Of bij de bevestiging van anderen? Dat is een beetje zijn grote zoektocht. En dat zoekt hij binnen verschillende thema's als... hoe kijken mensen naar rouw? Hoe kijken mensen naar seksualiteit? Hoe kijken mensen naar acteren? Ja, hoe kijken mensen naar rouw? Je zei ook in het begin, hè, rondom rouw bestaat geen goed of fout. Waarom doen we dan wel alsof? Want je zus is dus 3 jaar geleden, hè, overleden. Ja, 2,5. 2,5 jaar geleden. Ja, in december 3 jaar. En had jij van tevoren zo'n idee van zo moet ik rouwen? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind dat een hele hoofdelijke manier van het benaderen. Dat gaat natuurlijk heel erg over voelen. Tenminste, zo ervaar ik dat. Ik probeer ook altijd te zeggen, ik ervaar dit zo. Want als ik zeg, het is zo, dan kan een ander persoon die daar heel anders naar kijkt of dat ervaart, die voelt zich dan misschien helemaal niet vrij genoeg om het op diens manier te doen. Nee, ik had helemaal geen idee hoe dat moest of hoe je dat doet. En ik weet dat eigenlijk nog steeds niet. Ik zeg ook nooit dat ik rouw. Ik vind dat zo'n KUT-woord. Ja, waarom? Ja, dat is misschien ook mijn eigen onzekerheid. Dat ik denk dat ik me dan meteen voel dat ik gedrukt word in een hoekje of dat er meteen een label op me wordt geplakt. En daar hou ik in het algemeen niet zo erg van. Ik heb wel eens ook de vraag gehad in welke fase van je rouw zit je nu? Je hebt natuurlijk die, wat is het, 12 fases, 8 fases, ik weet het niet. Dat is zo'n soort, ook door psycholoog volgens mij is dat opgeschreven, de rouwstadia. En dan zit ik, ik heb geen idee waar in welk stadium ik me nu bevind. Heb je een ander woord voor rouw? Liefde, liefhebben. Kijk, ik denk dat mensen wat rouw, omdat het toch een beetje een gure sfeer omheen hangt, omdat vaak heel veel rouwprocessen van mensen heel zwaar zijn. En waarom dat zwaar is, heeft denk ik nooit echt te maken met dat er geen liefde is geweest voor die mensen. Mm. Er zit juist zoveel liefde, daarom rouw je al überhaupt. Maar wat ik denk wat voor wrok zorgt, wat voor een onrustig gevoel zorgt, is als je iets niet hebt kunnen accepteren, of dat er schuldgevoel bij komt kijken, had ik dit nog kunnen zeggen? En die ruis maakt vaak een verwerkingsproces, denk ik, zwaarder. Dat je iemand heel traumatisch hebt zien overlijden. Voor mij zit er, wat er met mijn zus is gebeurd, zit nul ruis in wat mij betreft. Het is het enige wat er is gemis. En gemis komt voort uit pure liefde. En ik heb niets dat ik denk, had ik dit nog kunnen doen, dat nog kunnen doen. Alles is gezegd, alles is gedaan. Zij was er oké mee, tevreden mee op een bepaalde manier. Dus ik heb niet diezelfde onrustige rouwervaringen als andere mensen hebben, denk ik. Of zoals velen hebben. Ja. En je zei eerder, ik moest eventjes wachten totdat de tijd er rijp voor was om dit te schrijven, om over dat verlies te schrijven, over dat gemis. Mm-hmm. Hoe wist jij wanneer de tijd rijp was? Hoe voelde je dat? Nou, ik geloof toch wel op een bepaalde manier in het lot. En ik had dus eerder al in mei 2022, dat was 5 maanden na het overlijden van mijn zus, toen voelde ik me klaar, of voelde ik de behoefte om mijn gedachtes uit te werken over dat verlies. In dat stuk vergelijk ik haar overlijden met de cyclus van de seizoenen, dat ik haar daarin herken. En dat was een relatief kort stuk. Ik moet wel zeggen, bij dat stuk, dat was voor mij, dat was wel, heeft wel bijgedragen aan het verwerken daarvan. Dus ik was toen nog wel in het proces van heel erg op zoek naar woorden. Dat kost me ook echt wel een dikke maand om dat te kunnen schrijven. Als ik het over mijn boek heb, ja, toen ik gebaseerd op dat stuk werd ik benaderd door wat uitgeverijen. En toen, en dat gaat in zo'n proces gaan ook weer een paar maanden daar overheen. En ja, toen ik een boekcontact aangeboden kreeg voor een roman, ja, toen wist ik ben er denk ik klaar voor. Ja, dus door zo'n aanbod, denk ik. En dan kan je dat gevoel hebben, maar dan begin je met schrijven. Ja. Verandert dat dan nog? Nou, ik denk dat ik wel, dat het nog wel zoeken was naar de juiste vormen. En welk perspectief kies ik? En waar moet het nou precies over gaan? En het was ook wel tijdens het schrijven soms, ik heb soms echt lopen huilen achter mijn computer. Vanuit verdriet, maar ook uit frustratie. Waar zat die frustratie in? Ja, ik denk in het dat het niet altijd even flowde. En ik merkte dat ik ook heel veel urgentie voelde om het te schrijven. Ik voelde heel erg dit verhaal, wat heel erg gebaseerd op mijn leven, het moet eruit om voor mij om door te gaan met een nieuwe fase in mijn leven. Ja, en dat ik, ja, moeilijke vraag. Ik weet het, als ik eerlijk ben, ik heb dat boek geschreven, heel erg daar in mijn intuïtie gevolgd en heel veel emoties gehad, maar ik heb me nooit zo bewust stilgestaan bij al die processen van Nee. Ja, moeilijke vraag. Je zegt ook, na haar dood ben ik in een soort tweede puberteit gekomen. Ja. Puberteit, dat associeer ik met een verwarrende periode? Nee, bij mij eerder wat rebelser. Rebels. Ja, dus ik voelde dat die periode helemaal voor zijn overlijden, dat neemt best wel wat ruimte in beslag. En ik voelde aan alles, ik was toen 21, ik wil leven, ik heb wat levensdrang, ik wilde mijn eigen ding doen, maar ik voelde me soms wel daarin tegengehouden, omdat ik natuurlijk ook heel erg veel bij mijn familie was. En logisch, en ik had het ook niet anders gewild. Maar toen mijn zus overleed, was ook die ziekte weg. En ik zeg altijd, ik vind het heel verdrietig dat mijn zus er niet is. Maar ik ben heel opgelucht dat die ziekte er niet meer is. Want die heeft toch onbewust wel in een hele cruciale ontwikkeling van mijn leven, was die in mijn familie. Ik denk dat ik was 17, net 17 toen mijn zus ziek werd. En ja, ik merkte dat ik zo'n bevrijding, ik voelde, hey, ik heb echt niet stilgestaan hoor, in die 4 jaar. Ik bedoel, ik ben ook zeker wel gepuberd al toen. Maar ik voelde wel, wow, een 4 jaar van mijn leven waar er iets heel erg aanwezig was, is nu weg. Want hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een soort van sluier die er continu overheen hangt? Nee, niet altijd hoor. Maar wel onbewust leef je in onzekerheid. Ook had mijn zus heel vaak hele schone fases, hele goede fases. Er waren ook fases dat het helemaal niet goed ging. En dan, het zat longkanker, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar toen ze overleed, toen dacht ik, wow, er is zo'n, ik heb ook, kan zo stilstaan bij mijn verdriet. En tegelijkertijd voelde geen ruis meer. En dat was zo bevrijdend. Dus ik dacht, ik kan gewoon doen wat ik wil. En ik dacht ook, al die keren dat ik me zo onzeker heb gevoeld over, oh, ik moet naar die afspraak en die afspraak, iedereen een beetje tevreden houden. Dat ik dacht, nou ja, als ik geen zin heb om te gaan, dan heb ik gewoon geen zin om te gaan. En dat heeft wel dat verlies met me geleerd. Het gaat er zo om jouw leven, dat goed te kunnen leiden. En hoe eerlijker je bent naar de ander, hoe beter. Dus ik stond gewoon enorm in mijn kracht voor mijn gevoel. Dus ook tegen mijn ouders zei ik, nou nee, ik kom nu even niet eten. Ik heb nu zin om met de vrienden de stad in te gaan. Ja, dus dat heb ik ervaren een beetje als een nieuwe puberteit, in een goede zin. Ja, dat is nu wel iets rustiger. De vrijheid. Vrijheid, heel erg vrijheid. Heel erg het leven voelen en de vruchten plukken van het leven. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Harme van Lint en dit zijn enkele reacties op social media. Zo'n knaller nu al. Ik vind het knap als iemand meteen al helder kan schrijven, een eigen toon heeft. Dat was bij Harme ook zo. Je voelt zijn vertelkracht. Ik dacht meteen, deze jongen komt er wel. Mooie woorden van Harmen van Liemde over rouw en rouwproces. Een prachtig interview van Harmen over zijn zus Floor. Jong overleden, maar niet zonder volwaardig of betekenisvol te zijn. Als uitgever en auteur merk ik wel dat het voor veel beginnende auteurs erg moeilijk is om een leuke uitgever te vinden, terwijl er soms toch juweeltjes tussen zitten. Wat een kracht. Over je schouder kijkt Floor met veel trots naar jou. Gefeliciteerd. #HarmeVanLiemt. Ja, tot zover enkele reacties. Ja, het is een aardige sfeer in mijn reet. Ja, kun je nog zitten? Ja. Ik vlieg zo weg. Ja. Nee, grappig ook die robots hebben. Ja. Vond je het eng om je boek zo de wereld in te slingeren? Ja. Ja? Ja, veel enger dan ik dacht. Ik heb tijdens het schrijven dacht ik, nee, ik heb vertrouwen in dit verhaal. En ik vind ook dat je dat kan zeggen. Want om te schrijven moet je vertrouwen hebben in je verhaal. Maar zo in, ik had afgelopen vrijdag mijn boekpresentatie, boekfeest eigenlijk. Het was een knal van een feest. Superleuk. Maar toen, pas die weken voor, overviel me de reality check van, jeetje mineetje, wat gaat er gebeuren? Dus ja, gaan mensen het ook echt lezen. Gaan het lezen en mensen vinden er wat van. Ja. En niet alleen maar het verhaal, maar ook hoe schrijft iemand. Dat je daarop beoordeeld wordt. Ik kan niet elk kunstwerk of elk verhaal, het is niet realistisch dat iedereen dat heel mooi gaat vinden. Al hoop je dat natuurlijk wel. Mm. Dus nee, ik vind het zeker eng. Maar eng is misschien niet het goede woord. Ik denk heel spannend. En hoe ga je om met kritiek? Weet je dat van jezelf? Ik heb wel op de theaterschool echt geleerd met kritiek om te gaan. Dat is wel fijn. Maar daar krijg ik altijd hele constructieve feedback. Ja, als ik het constructief vind, kan ik dat wel aan. Maar je weet niet wat er op social media allemaal gebeurt. Ik heb daar nog niet zo veel ervaring in. Dus ik denk dat ik dat ook spannend vind. Hoe ga ik op eventueel kritiek reageren? Tegelijkertijd probeer ik heel trouw te blijven aan... op me vasthouden aan het gevoel dat ik had toen ik het af had. Dat ik dacht, hier staat wat. Ik had het niet beter of anders kunnen doen dan waar ik nu sta in het leven. En dat is goed genoeg. En hoe leer je dat op de theaterschool? Nou, dat je echt... alles wordt geplat evalueerd. gewoon door heel veel te ondergaan. Ja, zeker, heel veel te ondergaan. En heel veel verschillende... We hebben heel veel gastdocenten gehad. Mm-hmm. En je hebt allemaal verschillende invalshoeken en perspectieven, feedback. En wat wel belangrijk is, dat het ook vaak over het werk gaat. Dat is ook fijn. Ik denk dat ik het, zolang het over het werk blijft gaan... dat is constructief, dat is fijn. En, maar zodra je persoonlijke dingen hoort, ja, dat is natuurlijk voor niemand fijn. Maar I guess dat je dat... hoe meer je dat ervaart, hoe beter je daarin wordt om dat te handelen. Het is natuurlijk heel moeilijk te scheiden soms. Want je bent schrijver, maar het is ook wel voor een groot deel jouw verhaal. Zeker. Het over jou gaat. Zeker, maar ik denk dat het sowieso persoonlijk is. Los van of de thema's persoonlijk zijn of uit je persoonlijke leven gebaseerd zijn. Het is, als je zo lang aan iets hebt gewerkt, iets wat alleen maar van jou is geweest en iets wat zo uit jou komt, dan is het ook persoonlijk. Dus ook mensen die een biografie schrijven over iemand wat niet persoonlijk voelt, die gaan het ook heel persoonlijk voelen als het, denk ik, wordt bekritiseerd. Dat is sowieso in de kunsten. Ik denk dat alles persoonlijk is. Wat is de kritiek waar je tot nu toe het meest aan hebt gehad? Welke kritiek was het meest constructief? Nou, dat is wel de welbekende show don't tell die je als van een redacteur kan krijgen. Dus hoe laat een situatie of emotie zien, maar leg het niet uit. Ja, en ik had ook van iemand gehoord, maar dat was niet echt kritiek, was eerder een tip. Maar dat was schrijf over waar jij op vertrouwt in het leven. Dat was wel iets wat ik heel erg heb onthouden tijdens het schrijven. Dat is mooi, ja. Ja, wat zijn mijn overtuigingen, wat zijn mijn normen en waarden en daaraan vasthouden. Ja. En als je dat zou moeten omschrijven, waar vertrouw jij op? Ik vertrouw wel op het onzekere in het leven. Dat het... Ja, dat alles wat... Ja, dat is een goede vraag. Want ik had dat natuurlijk net gezegd. Nee, waar ik wel op vertrouw is dat het altijd alles goed komt. Dat is wel echt. En ook dat alles met elkaar in verbinding staat. Het spirituele. Het spirituele. Ja, ik ben altijd een beetje huiverig om het woord uit te spreken. Maar ja, het spirituele. Alles wat gebeurt, dat heeft wel een functie. Daar leer je wel wat uit. En dat is denk ik ook waar de boek heel erg over gaat. Hoe die probeert in al die fases van zijn leven... maakt hij wel iets mee wat hij naar eigen hand probeert te zetten. Met vallen en opstaan. Mm-hmm. Uit elke ervaring, er schuilt wel iets leerzaams of iets moois onder. Ja. Het is wel een troostende gedachte, hè? Dat alles een doel heeft. Ja. Je kan denken, dat is ook een manier om zo te denken als een copingmechanisme. Als mensen zeggen, alles is meant to be. Mm-hmm. Wel heel makkelijk. Maar ja, stel je voor dat niet alles meant to be is, maar je houdt je er wel aan vast. En als dat het leven wat draaglijker maakt, wat is daar dan mis mee? Ja. Maar lukt het je altijd? Lukt het je bij iedere tegenslag om te denken, ja, dit heeft blijkbaar een doel? Ik denk dat wel altijd. Maar dat betekent niet dat ik het daarmee meteen alles zacht is. Nee. Ik kan ook zeker, ik kan heel erg, als ik een obstakel meemaak of ik word even gekwetst, denk ik, of iets gaat niet lekker. Nee, dan kan ik zeker heel erg daarvan balen. En dan ben ik echt niet een heilig boontje dat zegt, nou, namaste, lieve mensen. Ik heb ervan geleerd. Ik heb ervan geleerd. Dit heeft een doel. Ja. Maar ik kan wel met terugwerkende kracht altijd denken, oh, dit was wel goed voor dit en dit en dat. Maar dat heeft tijd nodig. En spirituele ervaringen. Dus dat je... Krijg je seintjes van het universum? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Ja. Even nadenken over een goed voorbeeld. Nou, ik denk dat dat voor mij was een boekcontract aangeboden krijgen. Wel echt een seintje van... Er is vertrouwen in iets wat jij in je hebt. Dus ik denk dat we altijd hebben over seintjes van het universum. Denk ik altijd aan veren en vlinders. Maar ik denk dat dat juist al ook heel erg in het dagelijkse kan zitten. In net die ontmoeting, net dat gesprek. Ik vind al dat ik hier met jou hierover kan praten. Vind ik ook al een seintje van, hey, dat mag er zijn. Van het universum wellicht een seintje van, hey, je mag deze thema's mag je uitdragen. Er is, je krijgt daar een podium voor om het daar ook over te hebben. En dat doet mij goed. Begrijp je met je wat ik bedoel? Ja. Maar je kan het natuurlijk ook zien als... Nou, je hebt op een gegeven moment een stuk geschreven. Mm-hmm. Dat was heel goed. En dan ziet een uitgever dat. En die denkt, ja, ik wil een boekcontract tekenen met deze getalenteerde schrijver. Dat is iets wat je zelf gewoon hebt gedaan. Dus het kan ook zijn dat het universum daar dan toch niks mee te maken heeft. Misschien, maar ja, ik zie het ook een beetje altijd als een wisselwerking. Kijk, ik weet het ook niet. Hè. Het is natuurlijk, ik bedoel, ze zijn al sinds de oudheid, weten ze het niet hoe het nou precies zit. Nee. Het is soms ook leuk om het op een andere manier te benaderen. Ik zeg nooit, het is toeval, het was eerder een magisch moment. En daarmee hou je het een beetje mysterieus en spannend en positief. Want als je alleen maar zegt, oh, dat was toevallig. Hoe leuk is het om soms te denken, nou, misschien was dat niet toevallig. Maar waarom? Ja, dat weten we niet. Dat is het mysterie van het leven, denk ik. Het geluid van je jeugd. Ja, dat telt ons. Ja. Jij keek hiernaar. Wat was het eigenlijk? Het is een serie van Robert Arberding-Tijn. En ik weet even niet wie de regisseur is, maar het is een serie van de VPRO over een Nederlands gezin met 4 kinderen. Ja, heerlijk. Dat heb ik heel veel gekeken vroeger. Wat vond je er zo mooi aan dan? Nou, ik denk dat ik het... Dat vind ik sowieso altijd wel mooi aan Nederlandse tv of NPO-tv. De VPRO, je ziet gewoon echte mensen, echte verhalen. En wat er zo mooi in is, dat je best wel wat grote thema's of spannende thema's voor de jeugd heel erg toegankelijk maken. Dus ook naakte mensen zien, zonder dat het heel erg geseksualiseerd wordt. Puberen, maar ook kattenkwaad. En ik vind het eigenlijk misschien nog wel beter als ik het nu zie. Want dit is zo knap gemaakt. Omdat het zo, wat ik net al zei, voor mij gaat theater of acteren. En dan denk ik ook veel natuurlijk over een representatie van zo'n realistisch mogelijke gedrag of situaties of mensen. En dat vind ik, hebben die makers echt heel mooi in kaart gebracht. En als jij regisseert, wat werkt, zeg maar, als je dus acteurs zo echt mogelijk wilt laten spelen? Ik ben ook nog wel op zoek naar mijn specifieke eigen methode. Daarvoor zit ik ook op zo'n opleiding. Ik ga volgend jaar naar mijn laatste jaar. Nou, ik probeer altijd wel de kern wat ik wil vertellen heel erg over te brengen. En mijn personage zich daartoe verhoudt. En dan laat ik ze heel vaak heel veel dingen proberen. Want ik vind het onzin dat je als regisseur alles al voorhand moet weten. Het is natuurlijk de kracht van het complementair samenwerken. Ik moet zorgen dat ik een bepaald zaadje plant. Of een opdracht geef of een invalshoek. En daar moet ik zo concreet mogelijk in zijn. En dat een acteur dan daarmee iets aanbiedt. En zo besluiten we samen. En dan denk ik, hé, dat wat je net deed, daar zit iets. Zullen we dat eens even verder onderzoeken? Dus vaak door wat ik aangeboden krijg, kom ik tot inzicht van wat het moet worden. En vaak zit hem dat dan wel juist in hele kleine dingetjes. En dat is natuurlijk ook wat het realistisch is in de mens. Als ik jou nu aankijk en ik kijk nu even naar deze kop koffie en ik kijk jou weer aan, dat zijn hele minimale dingetjes die wij als mens doen. En dat kan soms ook in een scène al heel spannend zijn. Heel kleine. Dus ik probeer op de details te letten en dat soms uit te vergroten. En dan het herhalen met de acteur en dat op zo'n geloofwaardige manier op dat blijven doen. Dus dat is een soort van ontdekkingstocht die met z'n tweeën aangaat. Ja, dan. Ja, er zijn ook regisseurs die dat niet zo doen, maar ik doe dat wel. Maar ik zorg wel dat ik uiteindelijk de knopen doorhak. Dat is ook belangrijk. Dat ik wel zeg, nou, dit gaan we zo doen en dat is ook belangrijk. Maar ja, ik zeg altijd, bied me aan, wees veilig om te proberen. Er is geen goed of fout. En ja, dat creëert een hele, hopelijk een veilige werksfeer. Ja. We waren nog eventjes in je jeugd, hè, met de Daltons. In wat voor gezin ben je opgegroeid? Ja, een heel liefdevol gezin. Een heel, ik denk ook wel een redelijk cultureel, artistiek geïnteresseerd gezin. Werd heel erg gestimuleerd om te lezen. En ik werd als kind in elke kerk geduwd op vakantie. Wat ik toen altijd heel saai vond, maar waar ik achteraf heel blij voor ben. Een communicatief gezin, zou ik zeggen. Ik denk, mijn vader was altijd heel goed met kleine kinderen. Heel veel met ons spelen. En mijn moeder, vooral later, toen ik puber was, was hij heel goed in het contact met ons leggen. Mijn vader overigens ook wel, hoor. Maar ja, communicatief gezin. En iedereen ook heel anders. En dat optimistische, heb je dat van je ouders echt meegekregen? Ja, ik denk dat ik dat ook vooral van mijn moeder heb. Mijn moeder zat het glas half vol. Dat is denk ik ook wel iets genetisch dat ik heb. Maar ik denk ook altijd, mensen hebben altijd, goh, wie lijkt je meer? En ik lijk wel op ben een mix misschien, maar ik ben ook heel erg mijn eigen persoon. En dat komt door dat ik ook natuurlijk een hele andere nurture heb dan zij. Want in het begin zei je ook, ik heet Harmen en dat is mijn enige label. Mm-hmm. Daarmee bedoel je van, probeer me niet in een hokje te stoppen? Nee. Het is ook een uitspraak die ik heb geschreven toen ik 19 was of 20. Ik denk dat ik dat toen nog belangrijker vond. Ja? Ik had toen net iets over mijn seksualiteit gedeeld. Juist dat ik niet allemaal zo precies wist hoe het werkte en hoe het moest. En dat ik toen best wel snel daarna al mensen tegen me zeiden, wat goed dat je homo bent en dat je uit de kast bent gekomen. Dat ik dacht, dat voelt zo benauwd nog. Ik ben helemaal niet klaar daarvoor. En ik voel me daar veel te vrij voor. En misschien achteraf ook was ik toen daar ook nog te onzeker voor. Maar nog steeds pleit ik heel erg voor het stuk. Pas op met andere mensen meteen in een hoekje duwen. Ook wat waar we het net over hadden, over rouw. Nog steeds vind ik het belangrijk om dat wie ik ben, hopelijk een authentiek iemand zoals we allemaal authentiek zijn, dat voorop staat. En dan pas een seksualiteit. En dan pas hoe ik rouw of die dingen. Ja, heel belangrijk vind ik dat. En heb je dat zelf altijd goed kunnen doen bij jezelf? Van je buiten zo'n hokje houden? Of heb je zelf ook wel eens de neiging gevoeld om juist jezelf in zo'n hokje te plaatsen? Het is ook een beetje opmerkelijk. Enerzijds over seksualiteit. Ik hou ook niet zo van labels. Terwijl ik voel me wel heel thuis in het label queer. Omdat dat zo open is. Maar dat ik toen ik de diagnose ADHD kreeg op mijn 20e. Vond ik dat heel bevrijdend. Dan dacht ik, oh wat lekker dat dit het is. En, want in zo'n hokje. In zo'n hokje. Ja. Ik liep gewoon tegen dingetjes aan. Niet heel extern, maar wel intern. Dus niet goede aandacht. Dagelijkse taken die ik niet goed kon cheffen. En toen ben ik op een gegeven moment heel goed laten testen. En toen bleek dat ik een vorm van ADHD had. Toen dacht ik, oh, ik kan eindelijk een vinger opleggen wat het is. Dus het ligt niet per se aan mij. Tenminste, het ligt ook een beetje aan jou. Maar dat heeft te maken met ADHD. Dus daar voel ik me heel vrij in. Dus het is, ja, zeker. En ook hoe ouder ik word, ik vind het ook iets minder belangrijk wat mensen dan van me zeggen. Je spreekt je ook duidelijk uit, hè? Als je zegt, seksueel grensoverschrijdend gedrag is helaas schering en inslag in de gay scene. Vind je dat daar te weinig aandacht voor is? Best wel. Ja, ik vind wel dat ook heel veel plekken niet, hoor. Het is ook op heel veel plekken denk ik wel heel goed. En ik denk dat er nu wel, dat er ook wel verandering in komt. Maar ik vind wel, kijk, toen ik ervoor uitkwam dat ik op mannen viel, ik had het best wel graag gewild dat ik misschien naar een plek kon gaan waar ik me heel vrij en veilig kon voelen om te experimenteren. Ja, en ik heb wel gewoon, mijn ervaring was wel dat ik gewoon in de eerste keer in een reguliere dwarsstraat een hand in mijn broek kreeg. Dat hoort er dan bij. Ja, en met terugwerkende kracht denk ik, nee, dat was eigenlijk helemaal niet zo veilig. Terwijl ik was gelukkig toen al bijna 2 meter. Ik kon best wel mezelf al verdedigen en voor mezelf opkomen. Maar ik dacht wel, hoe zit dat met mensen die dat niet kunnen? Dus ik vind wel, je kan nooit genoeg aandacht stoppen in overschrijdend gedrag. In welke scene dan ook. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Amy Winehouse met Love is a Losing Game. Waarom die muziek? Ik luister dat in elke fase van mijn leven. En dat specifieke nummer toen ik als puber ik lekker in de puberworstelingen zat. Ja, en daar heb ik heel veel geluisterd. Dit is echt het nummer dat ik nu ook niet meer zo vaak luister. Omdat ik het me ook wel een beetje moet herinneren aan een moeilijke tijd. Vooral toen ik worstelde met mijn seksualiteit, maar ook met mijn lichaam. En het is gek, want zij worstelde ook heel erg met haar lichaam. En ik vind het wel echt een prachtig stuk. Het is een live op live performance trouwens. For you. Was a flame. Love is a losing game. 5-story fire, yes, you came. Love is a losing game. One final frame. Love is a losing game. Later I'll buy the band. Love is a losing hand. It was more than I could stand. you're a gambling man. Love is a losing hand. Though I battle blind. Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Je luistert naar Misha en mijn gast is Harmen van Liemt. Je zei, deze muziek. Amy is iemand die ook wel worstelt met haar lichaam. Jij hebt geworsteld met je lichaam. Mm-hmm. Ben je inmiddels... Ja, ik heb een keertje Lisa van Ginneken geïnterviewd. En die zei op een gegeven moment zo mooi van... Ik ben samengevallen... Absoluut. In mijn lichaam. Absoluut. Voelt dat zo? Heel erg. Ja, heel erg. Ik denk... Je hoort niet heel veel mannen die spreken over problemen. Dat heb ik zelf wel ervaren. Maar hoe ik het heb ervaren zelf is... Ja, dat ik... Uiteindelijk ging het bij mij, zoals heel veel mensen die worstelen met zijn lichaam of met eten... Dat gaat over een gebrek aan controle. En dat heb ik wel met genoeg dingen in mijn leven gehad. Mijn seksualiteit als puber. Ook als ziekte in je leven komt. Toen ik zo ziek werd, dat is ook een vorm van controleverlies natuurlijk. En ik weet wel dat ik... Dus ik heb best wel lang... Ja, het is altijd moeilijk om hardop te zeggen, maar ja, wel flink een eetprobleem gehad. Dus niet eten, nou, dat soort dingen. In mijn puberteit. En ik denk dat ik mede uiteindelijk ook... wat er uiteindelijk met mijn zus gebeurde... dat ik toen zij in een wat latere stadium in haar ziekte... op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan niet zo lang hiermee door... blijven gaan, want we weten niet hoe het gaat eindigen en aflopen. Daar heb ik geen controle over. En zodra ik me dat beest in de bek keek van... ik weet niet wat er gaat gebeuren met haar toekomst... maar ook niet met mijn eigen toekomst. Eigenlijk was dat de grootste controle die je kan krijgen dan. Dat inzicht van accepteren dat je niet weet wat er gaat komen... is eigenlijk een... daarmee krijg je opeens controle. Zo heb ik dat ervaren. En toen, dat niet echt overnight gebeurd hoor... maar toen... Ja, toen op een gegeven moment heel langzaam viel alles al samen. Ik zit heerlijk in mijn lichaam. Mentaal zit ik lekker in mijn lijf en fysiek. Nee, dat is helemaal voorbij. Want die uitspraak die vind ik heel mooi die je doet. Winnen gaat niet over genezing, over in leven blijven... maar over het vermogen je te kunnen overgeven aan een ziekte, aan de dood. Ik zou er zelf aan willen toevoegen, aan het leven. Zeker. Want je controle houden en dan overgaven is... nog een volgende stap. Zeker. En ook hoe je de dood definieert. Voor mij is de dood... dat is natuurlijk veel mensen het meest onzekere. En je overgeven aan het onzekere... dat is tegelijkertijd... waar het leven over gaat, denk ik. Ja, dat het kan het meest zekere worden in je leven. Dat je iets onzeker blijft. Of dat iets onzeker is. Ja, dat omarmen... kan een enorme zekerheid in je leven worden. Klinkt misschien een beetje abstract, maar dat is... Nou ja, er is ook een enorme tegenstrijdigheid natuurlijk... als je het over de dood hebt. Van het is je grootste zekerheid misschien in het leven... Ja, dat absoluut. Je ooit doodgaat. Absoluut. En voor mij heeft het ook te maken met... We hebben het over de fysieke dood. Voor mij is de definitie van dood dat iets er niet is. Dat iets er niet meer is. En dat zit hem dus ook in een fase van je leven... kan er niet meer zijn, kan opgehouden zijn. Een beeld dat je had van je toekomst... of een beeld van jezelf, een verwachtingsbeeld. Toen ik realiseerde, dat als je die definitie van de dood hanteert... dan denk je, dat zit veel meer in ons leven dan we denken. En daarmee maak je het ook weer veel toegankelijker. En daardoor zekerder. Ben je ook niet bang voor de dood? Nee. Waar ik eerder bang voor ben, is sterven. Dat is natuurlijk het hele fysieke proces. Dat is echt een belangrijk onderscheid. Ik pleit ook al voor dat we veel genuanceerder praten over deze dingen. Over de dood. Dus als jij zegt de dood, wat betekent dat voor jou? Mm-hmm. Ik ben ook wel benieuwd naar wat is jouw definitie van de dood? Ik zou heel graag willen geloven dat het allemaal doorgaat. Mm-hmm. Ik vind het dus heel lastig dat het dan gewoon voor mijn gevoel stopt. Dus voor jou is de dood nietig? Het is zo'n zekerheid waarvan je eigenlijk niet zou willen dat het een zekerheid zou zijn. Ja. Ja. Ja, ik zeg altijd, mijn zus is overleden, maar niet dood. Want ik vind dus, als ik, wat ik net eerder zei, voor mij is de definitie van de dood dat iets er niet meer is. Mm-hmm. En daarom vind ik overleden wat minder definitief. Want een deel van mijn zus is dood. De vorm die er niet meer is. Dat ze niet meer kan binnenstappen. Maar zoveel is er nog wel. Een connectie, liefde. Wellicht ook nog een spirituele verbinding. Dus ja, ik zeg altijd, ik heb de dood al heel veel meegemaakt in mijn leven. Maar eigenlijk is wat er bij mijn zus is gebeurd de minst definitieve vorm van de dood die ik heb meegemaakt. En wat zijn dan die momenten waarop je die verbinding nog het duidelijkst voelt? Nou, wel wat eigenlijk steeds minder. Ik denk toen na de overlijden veel meer. Ik vind het ook wel persoonlijk altijd. Hm. Niet dat ik het eng vind om het hier te delen, maar het is zo'n gevoel dat ik denk, hé, daar ben je even. Dat zit zo in mijn gut, in mijn buik. Mm-hmm. Dat is niet dat ik denk, hé, daar ben je. Of ik zie je. Ik kan het soms wel misschien in de natuur heel erg voelen, hoor. In een bepaalde manier, als ik wakker word. Ook in mijn dromen soms heel sterk. En ja. Maar kun je het actief opzoeken? Ik denk het wel, ja. Als ik dat zou willen. Zeker. Dat vind ik lekker aan de kracht van de verbeelding. Dat is ook waar mijn boek over gaat. Ja, wat betekent nou dat je kan iemand enorm visualiseren? Ja, even visualiseren dat je diegene een omhelzing geeft. Ja, dan kan je denken dat is mijn fantasie. Maar ik zeg altijd verbeelding, want ik vind fantasie, dat klinkt meteen als iets dat dan niet echt is. Verbeelding is wat. Een soort kinderachtig. Ja, kinderachtig. Ja. Dus ik zeg altijd, ja, als ik even haar visualiseer, dat is. Ja, het kan heel echt voelen. Ja. Ik ben heel erg trots dat hij zich zo kwetsbaar opstelt en zich helemaal geeft in het verhaal. En ik ben ook heel erg trots dat hij dit karwei echt heeft gedaan, gemaakt. Jong als die is, echt heel erg hard gewerkt. Typisch Harm is denk ik zijn hele eigen manier, zijn eigen wezen. En hoe hij altijd contact kan maken met mensen. Dus hij heeft heel veel te geven. En op de een manier is dat ook altijd voelbaar. Dus als klein kind trok hij al mensen aan. Laat zeggen gewoon door wie hij was. Maar hij heeft ook dat echte nieuwsgierige en wezenlijk geïnteresseerde in andere mensen. En dat groeit met hem mee. Dus als je met hem bent, als ik met hem meega, weet ik het, naar een café of iets dergelijks. Of ja, wat bij hem zijn, dan gebeurt er altijd wel iets. En dat ik trots ben op hoe hij zich ontwikkeld heeft. En dan gaat het ook vooral in dat hij kritisch naar zichzelf durft te kijken. En dat hij heel erg lerend is. Mm. Dus de bereidheid om te leren van alles in het leven. Alles wat hij ondervonden heeft en meemaakt. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Oh, mijn moedertje, Alexa. Oh, wat lief. Oh, jeetje. Had ik niet verwacht. Ze heeft meegelezen, hè? Ja, zeker. Ja. Hoe was dat? Ja, ik vertrouw haar heel erg. Kijk, het is niet dat ik een soort beste vriendenrelatie met mijn ouders heb. Dat is helemaal niet. Ik denk dat het ook niet altijd even gezond is als je dat wel hebt. Maar ik vertrouw mijn moeder wel heel erg. En zij zijn belezen, kritisch op taal ook. Dus ik vond enerzijds voor het hele technische aspect van schrijven was dat heel fijn. Maar ook omdat ze mijn gedachten heel goed begrijpt en kan bevragen. Ik vond het nooit echt spannend om haar naar haar dingen te sturen. Nee. En dat is heel belangrijk dat je iemand. Ik bedoel, ik heb ook heel erg om mijn redacteur op bij Meulhof gewerkt, hoor. Maar ik vond het heel. Het is heel belangrijk in het proces dat je mensen vertrouwt. En het hoeft er maar één te zijn of twee. En dat was. Ik vond het een cadeau om met mijn moeder dat te doen. Want als we er samen even naar keken. Ik stuurde iets, dan was het niet mijn moeder die er naar keek. Het was juist echt een. Voelde een beetje als een collega. Want soms kan het ook wel eens met bijvoorbeeld optreden, kan het juist enger zijn om dat te doen voor mensen die jou heel goed kennen. Ja, zeker. Maar mijn moeder staat dan zo dichtbij dat het dan ook weer wat minder eng is. Ik denk dat inderdaad voor bepaalde vrienden dat is inderdaad wel spannend. Maar nee, ik heb dat bij haar niet zo ervaren. Heeft het dan ook nog als effect dat, dat je moeder dan iets las en dat ze dan dacht van, heb jij dat zo ervaren? Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat ik het natuurlijk ook over woede heb geschreven. Ik denk bij sommige stukken dat ze dat heeft afgevraagd. Maar ze heeft ook nooit gevraagd, is dat echt gebeurd? Dat heeft ze nooit aan me gevraagd. Die vraag heeft ze nooit nee. gesteld. En dat vind ik heel goed, want ja. laat ik wel even vooropstellen dat het wel een roman is. En het gaat ook even over hele persoonlijke dingen. Maar dit boek en die persoonlijke dingen zitten zeker in het boek. Maar ook heel veel is een product van mijn verbeelding en mijn creatieve brein. Wat ik heerlijk vind. Ja. Anders had ik het ook niet geschreven als ik niet dat mocht doen. En ik vind dat zij heel goed de roman heeft gerespecteerd. Dus zij heeft wel eens gevraagd, hey, waarom doet Woody dit nu? Maar niet van, hey, waarom heb jij, hoe was dat om te ervaren? En dat is heel belangrijk. Er was respect voor de fictie. Die keuze voor fictie, was dat een moeilijke keuze? Nee. Dat wist je al vanaf het begin? Zeker. Nee, ik had nooit een boek geschreven, een non-fictie, Harmen van Liems verhaal. Nee, echt niet. Omdat, ja, ik ben natuurlijk regisseur, waar ik ook, daarin ben ik ook verhalen aan het, put ik ook uit persoonlijke bronnen, het eerlijk werk wat ik maak, maar wel altijd in fictieve verhaallijnen en personages. Daar haal ik mijn joy uit. En als ik mijn eigen verhaal moest typen, nee, dat had ik helemaal niet leuk gevonden. En het was ook het is ook een beetje zo gegaan. Meulenhof, waar ik heb getekend, die zeiden als uitgeverij, zit hier niet een roman in? En dat is waar ik dan van aanga. Want dan denk ik, ja, dat is kan ik veel creatiever zijn. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je één zin uit Lentekind zou kunnen kiezen om als mantra te gebruiken in je eigen leven, welke zin zou dat dan zijn en waarom? Oh, wauw, wat een vraag. Even nadenken. Ja, misschien. Dan zegt Thibaut, een toneeldocent. Misschien begint het bij dat je wat minder zelfmedelijden hebt. Ik denk dat wel een goede mantra is. Soms kan je heel erg. In het boek dan is Woody een beetje aan het klagen over alles wat hij meemaakt. En dan zegt die toneeldocent. Dan zegt hij, misschien word ik niet aangenomen op de acteursopleiding. Zegt hij, ja, nee, als je zo doorblijft, is zoveel. Zelf medelijden hebt, dan gebeurt dat natuurlijk ook niet. Dat is wel een mantra, ook goed om tegen jezelf af en toe te zeggen. Enerzijds moet je heel erg je gevoelens en erkennen zoals die mogen er zijn. Mm-hmm. Er mag ruimte voor gemaakt worden, vind ik. Maar soms is het ook even een schop onder je reet. En als je alleen maar gaat in dat verdriet blijft hangen, dan kom je ook niet echt ver. Heb je die neiging wel eens gehad? Nou, Woody wel meer dan ik. Ik denk zeker dat ik af en toe heel erg zelf medelijden kan hebben. Maar dat is ook lekker af en toe. Even die muziek opzetten en oh, ben ik zielig. Mm-hmm. Dat mag ook wel. Dat is ook wel normaal. Maar nee, Woody is wel iets meer een jongen die is iets meer. Is wat iets onzekerder dan ik, denk ik. Dus ik denk dat Thibaut, die docent, dat is ook misschien Harmen die dat tegen Woody zegt. Ja. Dat is dan wel, denk ik. Al die personages zijn natuurlijk wel mensen die. Dat zijn allemaal een deel van wat in mij zit. Dat zit daar ook in. Dus ik denk dat ik ook dan op een gegeven moment dacht ik ook, Woody, nu moet je even stoppen. En toen heb ik dat Thibaut dat laten zeggen, dat personage. En ja, dat ben ik dan eigenlijk die hem corrigeert. Dat is wel leuk. Het zijn allemaal mijn kinderen, eigenlijk. Ja, ja. Mooi is dat, hè? Ja, ja, dat is echt een cadeau. En je zus schreef zelf ook? Zeker. En in hoeverre lijkt haar stijl op jouw stijl? Zijn er overeenkomsten? Leuke vraag. Ja, ik denk dat wij best wel hetzelfde soort stijl, denk ik. Ik denk dat wij niet heel wollig schrijven. Ik denk dat wat we allebei doen is eigenlijk een ervaring of een emotie zo, zonder dat je het wil uitleggen, maakt zo sec mogelijk proberen te verwoorden. Dat is denk ik wel iets wat we allebei heel erg in onze schrijfstijl zitten. Hoe heel zo helder en misschien zo bondig mogelijk te verwoorden hoe iets is geweest. En dat klinkt dan makkelijk, maar dat is eigenlijk vaak wel de uitdaging. Vaak zie je dat mensen of schrijvers heel veel woorden binden en bijvoeglijk naamwoorden om iets helder te maken. En ik denk dat soms, en dat keer bijna een schild om wat je wil vertellen. En soms is het denk ik heel belangrijk om. De kunst zit hem soms ook denk ik in heel specifiek zijn en heel helder te zijn. Natuurlijk is ook een vorm van poëzie kan ook heel mooi zijn. Hè? Dat je juist misschien metaforen gebruikt voor dingen. Dus dat verschilt ook bij wat je. Ja, misschien zeg ik ook over 5 jaar heel iets anders. Maar dat vind ik wel. Tot vaak is dat de uitdaging ook. En wat lekker als dat lukt, hè? Ja, heerlijk. En het lukt ook zeker niet altijd, hoor. Wono, echt niet. Ik zat ook echt heel vaak genoeg. Lukt het me niet. Maar heerlijk als dat lukt, absoluut. En hoe zorg je ervoor dat het niet. Dat het nog een beetje abstract kan blijven? Dat je niet alleen maar. Dat is ook. daar moet je een goede balans in vinden. Waar droom je van? Tenminste, je lijkt me iemand die wel droomt. Ja. Wegdroomt. Zeker. Ik ben wel kan wel even wegdromen. Nou, ik heb nu waar ik vooral van droom is een heerlijke zomer met helemaal niks uitvoeren. Nou, dat klinkt heel erg mogelijk. Heel mogelijk, zeker, ja. Zeker. Dus dat, daar heb ik droom. Maar ik droom, als ik iets meer langer termijn, ja, dat ik op werkgebied. Ik heb een artistiek collectief opgericht met collega en vriendin Tatjana Almouli. Waarin we interdisciplinair werk maken. Het wordt een soort productiehuis, wordt het. Vanuit onze gedeelde visie op kunst. En dat we hebben net onze eerste film mogen draaien. En dat is zo gaaf geweest. Dus mijn droom is dat ik als co-artistiek leider dat groot maak. En dat ik af en toe als gastregisseur mag werken bij een goed theaterinstituut. En mag schrijven. Dat is waar ik van droom. Maar... Want vinden jullie dat het te veel eilandjes nog steeds zijn? Qua ja, kunst? Zeker. Wat wij ook vooral erg voelen is... Je hebt gezegd dat je wordt vaak geïnteresseerd als ik ben Harm en ik ben regisseur, schrijver en acteur. En, weer de hokjes. Wederom, de labels. En wat ik ook al eerder zei, gaat kunst ook over een representatie van... Volgens ons gaat het ook over een representatie van hoe mensen zijn. En ook de samenleving begint steeds meer... Op enerzijds steeds meer gescheiden, maar ook de grenzen tussen elkaar... die worden ook steeds vager. Nou, als je dat in kunst zou moeten vertalen, dan krijg je vaak ook wat interdisciplinair... Meer interdisciplinair werk. Dat vind ik echt prachtig. En ja, sorry, wat was je vraag? Nou, of daar die kritiek eigenlijk onder ligt. Van er wordt te weinig samengewerkt in de kunst. Of er zijn te duidelijke grenzen. Nou, ik denk dat mensen zichzelf vooral erg vastzetten binnen die grenzen. Mm. En wij willen een soort vrijheid creëren van... Het kan er ook samenkomen. Maar ik heb ook vaak genoeg collectieven gezien... waarin ik vind dat het veel te willekeurig... Dan wordt het een beetje willekeurig. En wij proberen wel... heel erg een beetje als visie het onzichtbare zichtbaar te maken. Dat is een beetje ons motto. Tenminste, dat zijn we nog aan het ontwikkelen. Maar ik vind wel dat je een hele heldere kernvisie moet hebben... om uiteindelijk de vrijheid op te zoeken binnen interdisciplinair werk. Dus ja, enerzijds voel je vrij om buiten die labels en hokjes te maken en te creëren. Maar tegelijkertijd vind ik geloof ik wel erg in de welbekende loglines... als op school leren, dat je in één zin moet kunnen vertellen... wat je met dat werk misschien wil maken als vertrekpunt. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Dit is een armbandje. Ja. Een roze kwarts armbandje. Dat heb ik is van een oude vlam en heb gekregen. En van een ex-scharrel. Oh. En ik dacht, nou, die... die kan hier wel blijven. Die mag hier wel blijven. Het is wel een mooi dingetje, hoor. Maar ik dacht, nee, daar wil ik eigenlijk wel van af. Oké. Okay. Ja, dus was het wel een leuke oude ja, vlam? Ja, zeker, okay. Zeker. Maar ik heb nu wel weer... dat is... Het scharrel is voor mij ook een beetje voorbij. Oké. Okay. Nou, dan jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. En dat is... ik heb keuze uit deze. Dit is achtergelaten door Bert Bakker. Een boek, The Ministry for the Future, van Kim Stanley Robinson. En het gaat over de klimaatcrisis. En het komt met een technische oplossing daarvoor. Mm-hmm. Het heeft hem heel erg geïnspireerd. En dit is een lotusbloemkaars achtergelaten door David de Vos, evangelist. En hij beschrijft in zijn boek Rauw welke weg hij heeft afgelegd. Mooi, ik kies voor een boek, denk ik. Want dat is... Maak je zorgen? Over het klimaat? Ja. Ja, zeker. Absoluut. En ja, Bert Bakker die pleit ook heel erg voor dat je dan iets doet met die zorgen. Doe je iets met die zorgen? Of doe je iets om die zorgen te verminderen bij jezelf? Nou ja, ik probeer wel. Ben wel heel bewust van de acties die ik onderneem. En zo milieubewust te leven. Ja, zeker. En misschien nooit nog niet goed genoeg, maar ik ben daar heel erg actief mee bezig. En dus graag, ik lees dat boek heel graag. We eindigen met de liefde. Nou, je sneed het al aan, een vlam. Een oude vlam. Ja. Je wilde het nummer Splendido Splendente van Donatella Rettore. Ja. Waarom die muziek? Het nummer gaat heel erg over zelfliefde. En dat is natuurlijk een heel belangrijk thema om wanneer je natuurlijk ook de liefde romantiek ingaat, denk ik dat je wel een stuk van jezelf moet houden. En dat het is een heerlijk nummer. Ja, misschien moet het even luisteren. Ja. Gaat het goed in de liefde? Ja, zeker. Ik heb wel veel geschald en gedaan en wat links. Dus ja, ik geloof, je kan liefde niet echt sturen, verliefd worden. Maar ik ben, ik heb wel het gevoel, er is heel veel ruimte voor mijn leven. En ik ben wel, ik sta er nog open ervoor. Dus, En geloof je ook, net zoals je eerder zei, van dat alles heeft een doel, dat iedere liefde ergens goed voor is? Ja. Dat je uit iedere liefde een les haalt? Ja, absoluut. Dat denk ik zeker. Ik heb ook wel, ik had een keer eerder een ex, dat was niet een hele gezonde relatie. Het was niet heel goed voor me, maar daar heb ik wel weer heel veel van geleerd. Ja. En dat is het leuke aan het avontuur van liefde. Maar ik ben wel blij, ik ben wel toe aan een serieus hoofdstuk nu. Ik kom maar op, liefde. Ik heb er zin in. Ja. Maar een serieus hoofdstuk van dat je echt heel duidelijk voor elkaar kiest. Ja, en ik ben tegelijkertijd ben ik ook wel open, sta ik er open genoeg in hoor. Van ik ben er niet heel actief zoeken, werkt ook niet heel erg. Maar ik denk ook met het afronden van deze roman, wat zo'n groot deel van mijn leven samenvat, ook al is het fictie, en ook zo hard aan heb gewerkt, voelt het ook zo. Ruimte voor. Ruimte, ja. Er is ruimte voor een ander. Heel erg, ja. Dankjewel, Harme van Lint. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. En het boek van Harme heet Lentekind. Radio.